δίπλα με πιο δυνατά, πιο δυνατά. Κράτα με, μ' αρέσει στα χέρια σου. Κράτα με πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Στα χέρια σου κράτα με πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά.